at så findes der altså ret forskellige af dem, ikke? Du har da sådan en 2,5 meter høj middelalderfløjte med messingbeslag, og ja, det ligner nærmest en bazooka. Du har nogle ret flotte nogen. Ja, den er jo faktisk kun 1,95. Nå. Hey, hvor er du egentlig henne, Jørgen? Lige nu? Jamen, jeg står ude i min baghave og går byen vel godt nok gennem, ikke? Ja, jeg synes, der er bedre forbindelse, end når jeg plejer at snakke med dig. Jeg kan høre alt, hvad du siger. Ja. Jeg kan godt fornemme, at du er gået ud på marken. Ja, selvfølgelig. Selvom græsset, det er kæmpe høj, så jeg får jo hovedet det her lår. Ja. Det her musikprojekt, som I nu har fået op at køre, hvad forventer du dig af det? Det forventer jeg jo sådan set, at den her Christian har jo lovet, og så gør mig verdensberømt i altså Danmark, ikke? Men jeg havde jo ikke regnet med, at der skulle være kødfilm med i. Altså, jeg havde troet kun, det var det her tegnefilm, ikke? Så han har snydt mig den lille. Det er fordi, du er så flot. Og dit hjem er så flot. Det vil jeg ikke snyde seerne for, jo. Ja, jeg er så hellere snyde Jørgen. Ja. Ja. Men jeg skal nok gøre dig verdensberømt i Danmark, Jørgen. Det går bare lidt sløvt. Det der, du ved, musikbranchen, den er sådan lidt... den er sgu svær at få hul igennem til. Ja, men altså, nu har vi jo også kun været i gang i 2,5 år, ikke? Jo, vi skal jo ikke på tur, jo. Kunne man jo lige sige til verden. Ja. Vi er jo i gang med at lave ture. Ja, men bare gøre reklame for det så. Ja, men jeg snakker jo med Jørgen dagligt. Ja. Ja, altså vi har da i hvert fald et par jobs, der er et bibliotek og en fælleshus og sådan noget der. Så det kan vi godt kalde en tur, ikke? Det er første skridt til verdensbrømte i Danmark. Nå ja, ja. Men Jørgen, er det en gammel drøm, som og det med at blive Danmarksberømt? Det er det jo faktisk ikke mere. Nu er jeg jo blevet lidt for gammel til det, ikke? Altså, havde det været for 20-30 år siden, ikke? Så har jeg jo været fit for fight. Yes, man, ikke? Men nu... ikke? Så jeg skal jo stå og øve mig, og jeg giver ikke at spille, og jeg øver mig hver eneste dag, fordi Lasse, han hiver mig i nakkehårene, og var det bakken barteren. Kan du så se og øve dig? Eller så banker jeg dig næste gang. Ikke? Du skal øve dig, Jørgen. Nå, ja, så må jeg jo nok øve mig. Ikke? Ja, jeg skal nok. Men vi andre har øvet, og så skal du også. Ja, to af hvad det er sange har du øvet, ikke? Jo. Christian skal jo også med ud og være det her fyre den af. Ja. Jeg får lov til at spille med på to sange. Ja, men så du kan godt øve dig på resten. Yes. Ja. Men jeg var det mindre, vi kan blive så verdensberømte i altså Danmark, så vi kan få et helt symfoniorkester med. Ikke? Jo. Ja, det må vi jo arbejde på. Ja, det er vi jo faktisk. Ja. Jørgen, inden jeg slipper dig, må jeg også lige spørge ind til den her klimaks-scene, der er i serien i forbindelse med Roskilde Festival. Og det er jo en ret utrolig begivenhed. Altså, du bliver jo inviteret med til at optræde af de her analogik, hvor du er på scenen, og så ser du din søn stå og se dig stå og fjolle rundt op på scenen. Prøv lige at fortælle mig... Nej, jeg ser ham jo ikke stå og så se mig. Altså, hvad det er, jeg er ved, og så pakke sammen, ikke? Ja. Alt det tøj, der ligger smidt rundt på scenen, mine udklædninger og frimærker og hvad det er, bajerflasker fra de andre, ikke? Fordi jeg kunne ikke finde på at drikke bajer. Men så var det stor han der. Gageren, ikke? Nå, så kigger jeg. Hvad satan er man, Rune? Står du der? Ikke? Ja, for helvede, man, ikke? Så tog jeg ham med om back, var det stadig, ikke? Og så var det Christian stod der. Det var lige godt satan. Hvad er nu det her for noget, ikke? Som at han har sagt, det her kendte jeg ikke til. Hvad mener du? Hvad kendte du ikke til? Jamen, Christian kendte jo ikke til... Nå, nu er jeg med. Ingen night, vel? Og hvor lang tid inden da havde du ikke set din søn? Ja, det var nogle år, ikke? Ja. Så var det var jo helt var fantastisk. Ja. Der er en anden ting, Jørgen, vi også lige skal nå. Det er jo... altså fordi om lidt så spiller jeg noget mere musik, men det er jo ikke noget, som altså direkte noget med dig at gøre, men det er jo afledt af dig. Ja. Altså der er jo andre folk, der så skriver sange sådan om dig. Ja, altså jeg skal jo være verdensberømt, så vi har jo bedt nogen, som der er næsten lige så gode som mig til, og så være det her at lave en sang om mig, ikke? Fordi det er jo sådan et rigtig godt blæretrik, ikke? Mm. og det vil jeg... skal vi ikke bare spille en af dem nu, tænker jeg? Hvad er en af spiller i? Jamen, jeg tror, vi spiller den om den, der hedder Balladen om Gadehjørnen. Ja. Bisse-sang, den er så lang, jo. Endelig det. Ja, nå ja, Bisse-sang, men han har fandme også... altså, nu har jeg jo holdt lidt øje med ham, den Bisse der, ikke? Han er jo han er over 5.000 afspilninger på en 2 dage, ikke? Så han klarer sig nok. Ja, det er det. Det er det. Ja, men den anden, den bliver jeg så rørt over, fordi den er så smuk. Hvis du har lyst, Jørgen, må du godt hænge på i telefonen, mens du spiller den? Ja, ja. Okay, men så sagde den... Hvem er det, der har lavet den, Christian? Altså, teksten er lavet af en gammel ballademager, der hedder Henrik Busk, og så har han fået Marie Eline og Martin Ryum. Jeg har ikke sådan fingeren på pulsen med det der. Marie Eline, hun er sådan en undergrundsfugl, og Martin Ryum, han er spiller i vist i noget, der hedder Speak or Bite Me. Mm-hmm. Og så har Lasse hjulpet lidt til, og det er blevet indspillet i studio hos Peter og Peter Kyd og... Det er jo... Der er en masse dejlige navne på, og det er en dejlig sang, den er med til at booste legenden om Gadehjørnen. Jamen lad os da høre balladen om Gadehjørnen. Så man hilser på sin vej, får lidt kærlighed med fra Jørn. Det gælder også dig. Gadehjørn er helt sin egen, driver rundt på må og få. For at få til dagen og vejen, og tiden til at gå. Gaden er hans ven, og den har givet ham hans navn. Han er dagens held, de skyser. Fjern fra lykkens bord, og landevejens fortidsvinder, alting går i sort. Sort som natten, sort som guld, han ser en ring af røg, og tiden løber ud i sandet, stemningen er høj.

dokumentarserien Gadehjørnet, som er at finde på DRTV. Nu skal vi blive i musikkens verden. I morgen der starter det, der hedder CPH Opera Festival, eller altså Københavns Opera Festival. Og der er alle mulige spændende ting på programmet. Jeg vil egentlig ikke gøre så meget reklame for det andet. Jeg vil gøre opmærksom på, at det findes, og der løber det næste dag. Man kan gå ind på en side, der hedder operafestival.dk og se, hvad der er. Og der er rigtig mange ting, så det er ikke sådan, man skal ind i operaen. De går også ud i bybilledet og laver forskellige ting. Så hvis man har interesse i den retning, så gå ind og tjek arrangementerne. Men det, vi har tænkt her på redaktionen, det er det her med opera. Det er sådan, for nogle er det lidt ligesom med heavy metal, der er en eller anden barriere for rigtig at nyde musikken. Man hører måske noget andet end selve melodierne og sangene. Men når det gælder heavy, så hører man måske, at der er en masse larm. Man hører ikke rigtigt, at det er mega dygtige musikere, der som regel spiller det. Og med opera, der hører man måske bare ofte en, der synger rigtig lyst og rigtig højt, og man glemmer egentlig sådan at fokusere på andet end det. Så det prøver vi nu, et eksperiment at lave om på, og derfor så skal jeg sige velkommen til dig, Anna Liddell. Velkommen til programmet. Mange tak, fordi jeg måtte komme. Hej. Du er sangskriver og komponist, og så er du faktisk også formand for DJBFA, som er en forening for netop sangskriver og komponister. Mm. Men det er ikke så meget den sammenhæng, den sidste sammenhæng, du er her. Du har simpelthen sagt ja til og prøve at tage en arie, som man rigtig kalder de her sange, der er i opera, og så gøre den sådan, jeg ved, hvad skal vi kalde det, poppet eller mainstream? Eller, ja, i hvert fald, eller folket, eller folket, eller folket, ja. Ja. Tror det ind med. Simpelthen bare for at se, om det måske kan vinde nogen over og sige, nå, det er sgu da egentlig meget godt. Og hvis man er operaelsker, så kan man også tænke, om så kan det egentlig godt være, at man skulle lytte til noget andet end opera, for at sige, når det lyder da egentlig meget godt, når det også bliver sunget på den måde. Så det er værd, at det vinder alles hjerter. Mm. Eller ingens. Lige præcis. Det ved vi ikke. Altså, jeg vil sige, nu har du ikke framet, men jeg blev ringet op her i eftermiddag og fik et par timer til at... Ja, så den skal lige med, ikke? Det men godt, det har været en sjov, det er sjov godt, opgave. Det er godt, du siger det. og du har valgt noget, der er skrevet af Händel. Mm. Og måske skal vi bare lige høre lidt af den, fordi jeg tror, folk kender den, når de hører den. Så lad os bare lige prøve at høre sådan, den rigtige, hvordan det normalt lyder. Mm. Kom her. Ja, det er jo sådan, den plejer at lyde. Man har sikkert set en film, hvor den er med i, den her. Den er faktisk med i Antichrist. Lige præcis. Ja. Ja. Og jeg er sikker på, den er med i med andre, ja. Helt sikkert. Hver gang man køber sådan en greatest opera et eller andet, så er den som regel på. Mm. Nå, hvad har du så gjort? Jamen, jeg fik den her opgave og brugte faktisk ret lang tid på at finde ud af, hvilken sang jeg skulle vælge. Først var jeg ude i La Bohème, som jeg har set flere gange faktisk. Men så tænkte jeg, det der med at tage en folk måske kender netop, og filmmediet er en god måde at lære noget ny musik at kende på. Så derfor tog jeg den her sang, som jeg må indrømme, jeg ikke kender særlig meget til ellers. Altså, jeg har hørt den mange gange, men jeg kender ikke så meget til historien. Jeg ved bare, at den er fra starten af 1700-tallet, og at der først var en version, som faktisk hed noget med Giv mig en rose. Og så kom der en ny version, som hed Hvor må jeg græde? Altså, ikke på dansk, vel? Ja. Men, så jeg valgte ligesom at tage begge de sætninger med i min version. Okay. Så nu har jeg lavet en lidt balladeagtig dansksproget version. Jamen, det er jo mere end hvad jeg har... Over det. Jamen, det er så godt. Og jeg har kun spillet igennem et par gange, så I får lov til at være helt med i maskinerummet her. Jeg er sikker på, at folk er overbærende. Når du har lyst til at gå i gang, så går du bare i gang. Ja, det gør jeg. Græde med lyd, løse tår, når jeg går i stykker, er tabet af dig. Jeg er min egen fjende, er sol for med lidenhed. Her i tabte tanker om tiden med dig. Hvad mon der sukker nu i disse vendinger af frihed uden tag af dig? Giv mig en rose med lyd, løse vinger, og jeg vil give den sorgen og sige mit farvel. Ja, for jeg vil give den sorgen og sige mit farvel. Det var da godt. Tak. Det var Anne Liddell, vi kunne høre. Det var Händel, som man måske ikke rigtig har hørt ham før. Nej, altså jeg tænkte, det var det der med at gå i den modsatte retning. Det er jo et enormt stort nummer på mange måder. Så tænker jeg på en eller anden måde at gøre det så småt som muligt, eller gøre det så intimt som muligt. Men det har måske lyttet sådan, da han selv lavede den. Altså okay. Da han først har siddet og skrevet den, har det jo heller ikke været stort. Det har han jo nok siddet, altså nu gætter jeg bare, han har sikkert siddet på et kammer og siddet med et klaver eller et eller andet. Sikkert. Ja, operaen var jo meget folkelig, da den kom frem. Ja, så det måske altså sådan, den er dukket op i første omgang. Det kan være. Nu den kommer tilbage. Men det var, jeg synes, det gik godt. Det var godt. Hvordan var det for dig? Jamen, det er specielt at komme og svinge noget helt nyt. Men det er faktisk rigtig sjovt. Jeg tager altid gerne imod i sådan en udfordring. Ja. Og det er jo ikke noget, jeg selv ville have gjort, hvis ikke du, eller I havde bedt mig om at gøre det. Nej. Og så skriver jeg faktisk mest på engelsk. Ja. Så det var også en lidt sjov udfordring at prøve at skrive noget på dansk. Ja. Men det er der et pladeprojekt det kan være. Jeg er spændt på, om det ligesom... Altså, det kan også nogle gange lyde fjollet, fordi man kan høre den gamle i baghovedet på en eller anden måde. Ikke? Ja. Så det bliver meget godt lige at sove på den og høre den igen, tror jeg. Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du kom forbi og spillede for os. Og det var altså Anne Liddell, der var forbi her. Og Operafestivalen, den starter altså i morgen. Og hvis man er nysgerrig, så gå ind på operafestival.dk. Og se, hvad de har på programmet. Du er ikke på programmet, skal jeg skynde mig at sige. Det er ikke. Men til gengæld vil jeg faktisk sige, at der er også en sangskrivefestival senere i København. Ja. Så man kan jo tage begge dele, ved du hvad? Og så prøve at sammenligne lidt. Ved du hvad? Det kommer vi sikkert til. Ja. Det kan være, at vi skal gøre det modsatte, så. Det tror jeg, vi skal. Men tusind tak for besøget. Selv tak. Hej. Er jyder mere fåmeldte og mere jordnære end andre danskere? Det er et spørgsmål, vi har fået her på Nordfynsk. Det er vores lytter Jesper Rundqvist, der spørger. Jeg hører ofte jyder omtale sig selv som fåmeldte, ordentlige mennesker med begge ben på jorden, men passer det? Ja. Det kan vi nu få svar på. Velkommen i studiet, Lys Perholt. Jo, tak. Du er forsker i antropologi ved Nordfynsk Universitet. Og du har altså fået det her spørgsmål, som du har gået og forsket lidt på. Det her med det billede, som jyder tegner af dem selv ofte. Holder det vand? Og hvad har du fundet frem til? Jamen, det er jo et meget spændende spørgsmål, som ligger mig meget på sinde, også personligt. For jeg er jo opvokset mellem Varde og Grindsted i en lille bitte by. Hvor jeg jo også ofte hørte det her med, at vi var på en bestemt måde, og vi var fra Jylland. Det er jo lidt svært det her med at generalisere på den måde. Du ved, ligesom man siger, at danskere er på en bestemt måde, eller kinesere er på en bestemt måde, der står man jo virkelig. Folk går i en kamp, og det er jo ikke noget, vi som regel egentlig er så meget for. Det her med at tage en helt befolkningsgruppe. Vi kan lige starte med at høre Rune Lykkeberg og Klim Kærsgaard og Joachim B. Olsen, alle sammen er fra Jylland i debatten. De er meget, meget store, fordi der kan ikke komme nye spillere på markedet. Du kan ikke starte en ny bank i dag, fordi det er så omkostningstungt. Jeg er ikke... Det er jo ikke noget med... Det er det omvendte af markedet. Den socialist, du tror, du diskuterer med. Nej, men det er godt. For jeg står ikke og holder med staten. Jeg står ikke og siger, hvis bare staten blev større, ville alt være godt, og så blev markedet lille, og så kunne vi kvæle lort. Ja, her var det jo især chefredaktør på Information, Rune Lykkeberg. Og man kan jo sige meget om det, man hører, men fåmeldt.

Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Sommer. Du lytter til et sammenklip fra AK 24/7. Sommer. Du lytter til et sammenklip. Sommer. Foran mig sidder en mand på 33. Det er dig, Daniel Sørensen. Ja. Men de fleste kender dig nok fra dengang, du var teenager. Ja, præcis. Og der hedder du Danny Cool. Danny Cool. Og grunden til, at jeg sidder dig ind, det er jo, vi har en lille serie, vi kalder for, hvad skete der lige der? Der passer måske meget godt ned, vil jeg sige. Hvor vi simpelthen dykker ned i nogle forskellige fænomener. Jeg har også talt med Tiki, der lavede Ring-a-Ling. Ja. Og vi skal også tale med, jeg har også talt med ham, der lavede Hugo-spillet. Men sådan nogle forskellige, hvor man tænker, kunne det måske kun ske i de her år? Mm. Og hvad skete der egentlig? Fuldstændig. Og til dem, der ikke lige kender Danny Cool, så er det jo dit rap-navn. Det var det. Og for 20 år siden, der udgav du din plade som Danny Cool. Vi er i 1999, og... Og Daniel, vi er jo næsten lige gamle. Jeg er 87, så jeg havde en sideløbende, meget, meget lille rapkarriere, som toppede og sluttede til DM i børnerap. Ja. Og det blev nødt til at komme lidt ind på, fordi at, der er et eller andet sjovt i, at vi har hver vores rap-ting, hvor du så bare havde succes, og det havde jeg overhovedet ikke. Ah, du har hørt, kom der i finalen, hørte jeg, synes jeg. Ja, det er også noget. Ja. Men altså, først og fremmest, så var det jo faktisk en lidt vild ting, at du slog igennem som rapper i forhold til, hvor ung du var. Mm. Så jeg vil egentlig gerne starte der. Mm. Nu siger du så, at du får navnet Danny Cool. Mm. Men hvordan i alverden lykkedes det overhovedet at få en pladekontrakt, begynde at lave numre og blive udgivet? Det bundet ud i, at hele min familie, vi er sådan en cigøjneragtig familie, ikke? Som altid har sunget og spillet sammen. Jeg har to søstre, som har lavet soap også, og turneret verden rundt og gjort deres ting. Og jeg havde mit. Men vi har altid sunget sammen som familie. Vi har optrådt på alle plejehjem nærmest i Danmark, og Strøg, og hele vejen rundt, og virkelig været gypsy family, ikke? Så det vi gjorde i rigtig mange år. Og så er det en dag, hvor Heidi kommer i kontakt med Remy. Han skal spille på en klub, og hun laver noget journalistik arbejde for hendes skoleblad, et eller andet, hvor hun skal ind og interviewe ham. Og så efter de har min far med derinde, fordi hun ikke er gammel nok, og så fortæller han Remy, hey, hun synger også, og vil du ikke lige høre? Og så siger han, jo, send et demobånd. Og så på det, dengang var det en VHS, man ligesom sendte, så var der også lidt billeder med, og man kunne høre, vi sang og det ene og andet. Så det var sådan straight up demo-agtig VHS-bånd, vi sendte afsted til Remy. Og det optog vi i en kirke, hvor vi sang vores repertoire-agtig, som var altså gamle klassisk Sol er så rød, mor, og alle sådan nogle ting. Det var sådan nogle sange, vi optrådte med som familie der, når vi var rundt og spille. Så vi sendte VHS ind, hvor mine to søstre, de synger de fleste sange, og jeg har et par enkelte numre, som var vores act dengang, og så kommer jeg lige ind og spiller et par numre, og så ud igen, og så synger de videre. Og det gjorde så, da vi sendte afsted til Remy, så vidste vi ikke, er det alle tre, eller er det en af os, eller hvad vil han nu, og vil han overhovedet lave noget med nogen af os? Det var jo bare sådan wild shot, ikke? Min far tog. Og så vendte han tilbage og sagde, jamen han ville gerne lave soap, og det ene og det andet. Og så var de i gang med det, og gå i gang med pladerne, og vi kom lidt hen ad vejen der. Og så er det Chief One, som har lavet hele det her projekt, Danny Cool. Det er ham, der ligesom er manden bag det, og får ideen og alle de her ting her. Og jeg tror, han fik det lidt for USA, hvor Backstreet Boys... Der var en, der hed Nick Carter, som havde en lillebror, der hed Aaron Carter, som havde ligesom slået igennem derovre. Så det her børneprojekt-agtigt noget havde han ligesom set, okay, det kan være, at det kunne også tage fart her i Danmark. Så Chief One fik ligesom ideen, og så tror jeg, han spurgte rundt i omgangskredsen, hvor Remy havde sagt til ham, at jeg ved, de har en lillebror, der også synger, fordi det er VHS-bånd, jeg har fået, der havde han set, jeg også sang i. Og det tror jeg så, han fortæller tilbage til Chief One, og så Chief One ringer til mig og siger, hey, vil du have lyst til at komme ind til en audition, hvor jeg kommer ind og indspiller faktisk min første single, som er en julesingle, der hedder Danny's Jul. Og så er det, han siger, hvis den går godt, vi prøver at udgive den, og han var glad for audition, og hvis det går godt, jamen så laver vi en plade, hvis det ikke gør, så dropper vi projektet. Og vi får så indspillet den, og vi får udgivet den, og det går godt, vi sælger guld, og så går vi i gang med pladen bagefter. Så det er sådan, det hele startede. Det var igennem. Nu bemærker du, Daniel, du flere gange sagde, at du sanger. Skal det så forstås, at du først bliver rapper senere? Ja. Altså, jeg lærer rap under første plade. Så det var sådan, altså jeg hørte hiphop, for jeg havde en storebror også, som hørte Crisscross og Tupac og Dr. Dre, alt det, man nu hørte. Så jeg havde gået og hørt, og dansk hiphop havde også gået og hørt. Jeg var helt vild med hvid chokolade. Jeg var for Næstved også, jeg har boet nogle år dernede, så jeg var helt vild med hvid chokolade. Det var sådan, og breaket også. Så jeg var ligesom, jeg dækkede kulturen hiphop, og det var ny på det tidspunkt. Det var en subkultur dengang, og det var ikke mainstream på nogen måder. Så jeg havde sådan begyndt at fatte kulturen, men jeg havde ikke rappet før. Jeg havde bare sunget. Så jeg lærte simpelthen om rap under første plade, hvor ham, der skriver teksterne. Det var så ikke mig selv heller, der skrev teksterne. Det sagde vi dengang under interviews og sådan noget, at det var mig selv, der havde lavet det hele. Men det var det ikke. Det var nogle rigtig gode mennesker bag ved det, som skrev teksterne. Og der lærte jeg simpelthen bare rap, og det var, de sendte mig tingene, og du ved, hjem og sidde og øve på de her sange, og de havde skrevet teksterne, så de sendte en demo, og han havde indspillet det. Og så bare øve det igennem, og så lærte jeg sådan at rap hen ad vejen. Men teksterne, de er jo meget sådan. Det kan jeg huske, da de kom frem, eller du kom frem, at det var jo ret nemt at forholde sig til, når man selv var de der 12, 13, 14 år, hvad man nu har været. Mm. Fordi de ramte jo meget godt den tid og det at være så ung. Mm-hmm. Men at de så skrevet en grandvoksen mand? Fuldstændig. Altså, og han var virkelig god til det. Altså, ja. Vi havde også nogle sessions, hvor vi sad, og jeg skulle ligesom give ham inspiration, og hvad interesserer du dig for? Jeg har et nummer, der hedder Tekken. Det er fordi, jeg spillede rigtig meget Tekken. Det var ikke længere end det. Og så har jeg et nummer, der hedder Frisursen, som handler om min matematiklærer. Det er fordi, jeg havde en rigtig irriterende matematiklærer, som hele tiden sagde, jeg skulle tage min hat af, og det er det, nummeret handler om. Så vi havde også mange sessions, hvor vi ligesom sparede frem og tilbage, og hvad teksterne skulle handle om. Men det var en grandvoksen mand, der simpelthen skrev det. Så de var jo også, altså, og Chief One, jeg vil også sige, i forhold til projektet dengang, havde der jo ikke været noget DM i børnerap, eller nogle af de her ting her, der er kommet ud med min, eller sådan projekter, der ligesom har taget fart. Så de havde jo også, de havde gennemskuden for alle andre, ikke? Og så efter det kommer Creamy, så kommer børnene lige kommet på alle de andre ting efterfølgende, ikke? Så de var ligesom de første, der gjorde det, det her skridt her, så de havde luderen rimelig hurtigt. De er geniale folk. Og så kommer du ind i den her, i den her branche. CD'en kommer med et fantastisk cover. Mm. Du har sådan en Kangle, hvad hedder sådan en? Kangle hat, ja, Kangle, ja. Ja. Og så har du sådan din homeboy, sidder du dengang, fuldstændig, og ser cool ud. Mit crew, baby, ja. Og papir også, og det var en speedbåd, ja, og vi havde kørt ud, og den stod bare, og så alt det grafiske blev lavet bagefter. Så de havde jo, de lavede det gennemført, altså de havde også virkelig sagt, okay, nu tager vi en dreng, der rapper, fuldstændig giver ham million dollar image og speedbåd, piger, det ene og det andet, så de ligesom, det var gennemført lavet, ikke? Altså, det var jo helt det her spil smart, og det er også derfor, jeg tror, navnet også kom Danny Cool, fordi jeg hedder jo bare Danny, men på grund af imageet var, som det var, så var det bare naturligt for folk at kalde mig Danny Cool. Altså, og grunden til, at du sidder her nu, det er jo, at de ikke bare æbbede ud efter en måned. Det blev ret stort, det her. Mm. Ved du selv, hvor meget du egentlig solgte? Altså, jeg ved, første plade, selve pladen, den solgte, jeg tror, omkring 85.000. Så det var jo også gode tal dengang, tæt på WT'en, men ikke helt nok. Så det var rigtig gode tal, altså, og det tog jo også, det tog virkelig fart. Altså, det var jo, det var virkelig stort også, fordi. Jamen også, når man tænker på, hvor specifik en målgruppe du har, så er det jo ret vildt procenttal, går ud fra i forhold til. Ja, jamen, det er det jo, altså, det er også det, der er sjovt den dag i dag, fordi det er sådan, jeg har lige ramt den her gap på 7-8 år, sådan mellemrum her, og den generation, de kender mig fuldstændig. Og jeg synes faktisk, før vi tager lidt videre, vi skal høre en lille bid fra Rust, hvor du spillede her for ikke så længe siden, og det var min gode veninde Nina, som var til koncerten. Ja. Som jeg lovede, at du giver en autograf efter det her. Det skal jeg. Men hun var jo en blandt, så vidt jeg kunne se, og man kan også køre på optagelsen, mange piger, som var til Rust at se Danny Cool her 20 år senere. Og det er ret vildt, fordi du behøver jo rent faktisk ikke at rap eller synge. Det gør de for dig. Fuldstændig. Skal vi høre, og det er jo så dit vel nok største hit, Senior Racer, der kommer. Okay, ja. Jeg skælder mig for alle deres fyrer. Sådan. Jamen, det er helt fantastisk. Kæft, de er gode, altså. Det er ret vildt. Det er det. Er det også det, jeg tror det er også, det er fordi det der, man har ramt den i teenageårene, ikke? Altså, det er også det, der var med hele det her koncept, at det var så genialt ting, for de rammer virkelig en målgruppe, hvor de bare går ind, Og jeg kan huske, mange de blev overrasket dengang, for de havde ikke set sådan noget lignende i Danmark i lang tid. Altså, der var ikke helt den her fanatiske måde at dyrke sit idol på. Fordi de ikke har rigtig haft nogen, de kunne dyrke de unge mennesker i et stykke tid. Altså, før mig har der nærmest kun været Krummerne, eller sådan Jimmy René, som har været der, som de kunne dyrke folk på deres egen alder, ikke? Mm. Så den ramte jo lige ind i den aldersgruppe, og det er helt den der skrøbelige teenageår, hvor de var fuldstændig fanatiske, ikke? Altså, mm. Men der er jo rigtigt, der er så mange historier, der knytter sig til det, går ud fra, men fordi du er jo kun, nu sidder jeg lige og prøver at regne det her, hvad er du, sådan 13-14? Ja, jeg er, hvad er det, skal jeg lige tænke mig om? Jeg må være, når julesinglen kommer ud, der er jeg 12, og det er december, den kommer ud, eller november, og jeg får fødselsdag i januar der, og der bliver jeg 13. Så det er sådan, jeg første singlen kommer ud, der er 12, og så bliver jeg 13, når pladen kommer ud, ja. Mm. Fordi når man sælger 85.000 CD'er, og pigerne går sådan fuldstændig amok, så i hvert fald, hvis du har været lidt ældre, så tænker man, så tænker det fuldstændig af med sprut og coke, og hvad man nu ellers gør, ikke? Præcis. Men hvordan var det for en som dig, som er så relativt ung? Ja, men altså, det var også en vild tid. Altså, det var helt klart, og vi havde mindre regler end andre folks børn, tror jeg. Fordi at lige pludselig står du i en voksenverden. Altså, der var jo, fra jeg var 13 år, der har jeg gået til fester med fribar. Altså, hvordan håndterer du lige det som 13 år? Det skal du lige lære, og du skal også lige være til nogle fester, hvor du går helt amok. Og så hvordan man takler det, det er jo det, sådan nogle ting, man finder ud af, når man står i det, ikke? Altså, der var jo mange ting, jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle takle, og det var også nok derfor i sidste ende, jeg stoppede, fordi der var mange ting, jeg ikke rigtig fandt ud af, hvem er jeg, og hvordan vil jeg gøre de her ting, fordi det var et image, og sådan var jeg, og der skulle ligesom leves op til nogle ting, og leve hele den her voksenverden, ikke? Så jeg gik også, altså, vi gik da også amok, og vi drak mange bajer, og røg vores joints, og altså, samtidig med, at vi rendte rundt og malte graffiti om natten, og samtidig med, at jeg sælger 85.000 plader, så rendte jeg rundt og lavede graffiti ulovligt nogle steder. Altså, det, ved, det var sådan meget surrealistisk, fordi man var jo stadigvæk fuldstændig teenager, ikke, oppe i hovedet, men du lever i en fuldstændig voksen verden, ikke? Så vi gjorde mange mærkelige ting, altså mange sjove ting også. Er det ikke nærmest umuligt, at det ikke stiger ind til hovedet? Jo, altså, der er jo mange ting, man skal deal med, når man først oplever sådan nogle ting, ikke? Og nu har jeg også haft det pladeskab efterfølgende, hvor jeg sådan selv har dealet med kunstnere, og det er, man ved ikke, hvordan man takler det, før man står i det. Altså, og helt klart, jeg fik også hjernenykker. Jeg havde helt klart en heldigvis en rimelig kort periode, hvor jeg følte, jeg var bedre end alle andre. Men det tror jeg efterfølgende, når jeg tænkte igennem, så tror jeg, det er noget, alle skal igennem. Og jeg tror, det er sundt, man kommer igennem. Ja, det handler bare om at komme lidt hurtigt igennem det, hurtigst muligt, fordi det er jo ikke normalt at leve den tilværelse. Og det er også det der med, alt handler om dig. Lige med hvem du snakker om, lige med hvem du møder, så alt er Danny Cool og din verden, hvor hvis vi to mennesker, der mødes på en arbejdsplads, så behøver det hele ikke bare handle om den ene person. Ikke? Men det er fordi, det er spændende, de spørgsmål og alle de svar og de der ting. Så det hele handlede om mig og alle de der ting. Ikke? Så den er, altså, Det er en fin grænse, men man finder ud af tingene, når man er i det, altså, og står i det. Hvad med den her mere sådan kunstneriske del af det? Mm. Det med, at du så ikke skrev din egen tekst, og du selvfølgelig bliver sådan et brand, og der er også folk, som jo tjener penge på dig. Sådan er den her business jo. Præcis. Var det noget, du tænkte over dengang? Jamen altså, jeg tænkte helt klart over det, men igen, man er 13 år, du ved ikke særlig meget. Altså, der er sådan ting. Det er også bare, fordi den hiphop-verden er så hardcore, alt det med at være real og alt det der. Mm. Jo, men jeg havde jo også selv min indre kamp, fordi vennerne lyttede til Tupac, og jeg lavede Senorita, ikke? Så de var jo også sådan, kan du ikke lige lave noget mere hardcore rap, og kan du ikke? Altså, så der er jo mange ting, som man er bare ikke klog nok, og det er det, der er så farligt med barnestjerner, at man, der er også mange, der end, hvor historien er endt galt, ikke? Og man ved det jo ikke, før man står i det, altså, og der er mange situationer, du skal takle og finde ud af, okay, hvordan vil jeg gøre det? Vil jeg gøre det på den her måde? Vil jeg gøre det på den her måde? Og så altså, det er virkelig en rigtig fin balance også om at være, man skal også finde sig selv, og man er meget skrøbelig, man er teenager, hvem er jeg? Og alle de her ting her, ikke? Så altså, det er, man skal være i det, og ligesom, så finder man ud af, hvordan vil du takle alle de her ting hen ad vejen, ikke? Altså, og der er mange surrealistiske ting. Altså, jeg havde også piger, der boede for min dør i nærmest 2 år, efter de er fri fra skole. Det er jo fuldstændig surrealistisk, ikke? Og selvfølgelig steg det en til hovedet, altså, at når man kom ud, at det er nemt at score piger, og jeg havde penge på kontoen, og det er fri bar, og det er taxabon, og det ene og det andet. Altså, selvfølgelig stiger det ind til hovedet, og det skal det også. Men det er, hvordan du takler den her udfordring, ikke? Altså, gik du ind i skole på det tidspunkt? Det gjorde jeg til at starte med, men så blev jeg smidt ud i 7. klasse. Og jeg tror, det var en kombination af, at jeg havde lavet en sang til min plade, der hed Frisursen, hvor jeg, det er så min matematiklærer, som også er skoleinspektør på skolen. Og vi havde nemlig den her kamp med min hat, og det hele sangen handler om, at jeg gider tage min hat af, hvor latterlig hun er, og det ene andet, så jeg lavede det nummer, og så begyndte der at komme piger på skolen hver dag, og sådan skrive på væggene, den i gul, eller du ved, sådan kom ind til undervisningen, banke på, og kan vi ikke lige få en autograf, og så lærerne var sådan, hey, hvordan fanden takler vi det her, og vi tror, det er bedst, du stopper. Og så begyndte jeg at få hjemmeundervisning efter det, og så havde jeg min DJ og min backup rapper, gik jeg også i klasse med, de stoppede også, og begyndte at få hjemmeundervisning sammen med mig, hjemme hos mig. Så det var sådan, det var også tre, der havde en klasse sammen der. Det er vildt nok. Også ret dedikeret af dem. ja, 100%. De var også klar, men det var også, fordi skolen var sådan lidt, vi skulle vælge, ved det der karriereagtigt noget med musikken, eller ved møde op hver dag, fordi I kan ikke rigtig gøre begge dele. Og jeg tror også, mine venner ligesom ville prøve de her ting her, ikke, og tage chancen. Og så var det sådan, ja, jeg tror også bare, de var sådan glade for at komme lidt af med os. Vi var også brødrene i klassen, så det var sådan en god blanding. Der var også noget med den her hiphop-ting. Jeg husker, at det virkelig, den rammer hårdt. Mm. Og så lige pludselig, så skulle, i hvert fald uden til, der skulle man købe sådan nogle Freeman T-Porter-bukser og have dready, tror jeg. Mm. Og så skulle man også male graffiti. Og jeg kunne sige, jeg var aldrig rigtig særlig god til det. Mm. Altså forsøgte. Så havde min ven Bukke, han kunne sådan finde ud af det. Men vi fandt bare ud af, at vi kunne finde ud af, altså, vi kunne finde ud af at tagge. Ja. Og så var det noget med sådan at sove hos en ven. Og snige sig ud om aftenen. Ja. Og så gå ud og male på et eller andet. Fuldstændig. Jamen, jeg dyrkede også hele det der. Jeg var fuldstændig inde i, jeg har også breakdanset, jeg har malet graffiti, jeg har... Ja. Men det var også det, der var hele kulturen, man skulle være dedikeret jo. Altså, det var jo det, der var med hiphop, og især dengang, da vi ligesom var, kan man sige, vi kæmpede lidt for sagen hiphop, fordi det var stadig en subkultur, ikke? Altså, så der var helt den her med, at hey, anerkendte den her kultur her, og graffiti, så vi var også ude og tag, og nogle gange, når vi har indspillet, så efter vi har indspillet, så... drak vi nogle bajer, og så rendte vi rundt i kvarteret, hvor vi indspillede og taggede på, altså sådan fuldstændig dumt, ikke? Vi var jo lige ved siden af at indspille, altså det var sådan, det kunne ikke være dummere, men det var bare sådan, vores teenage-ting skulle også ud, ikke? Og ja. Så vi var også helt true hiphopper og skulle keep it real. Men der er det jo så interessant, Daniel, at du som Danny Cool, nu laver en rigtig dårlig overgang her, men jo ikke var så cool for alle os fyre. Mm. Eller også var vi bare meget misundelige. Det tror jeg nok, jeg skal komme ind på. Men jeg husker meget tydeligt, at sad op på en eller anden hems, som man gjorde meget dengang, ved en lavalampe, og hvad har vi? Og der købte vi den her CD. Mm. Og jeg tror, mig og mine venner, vi kunne den alle sammen udenad, og hørte den også sådan lidt smug derhjemme. Mm. Men vi fandt jo også ud af, at når vi kom tilbage i klassen i folkeskolen, så begyndte pigerne jo at høre det, og synes, du var lidt sød. Mm. Og så kunne vi jo ikke længere rigtig stå inden for det her. Så blev du lige pludselig sell-out og fake. Og så var sådan en som MC Clemens jo meget sejere, ikke? Ja, fuldstændig. Og meget mere real. Ja. Og man kan jo også se, at piger, der går til de her koncerter primært nu. Mm. Hvordan var den del af det, at det går ud fra, at du havde et større kvindeligt publikum? Mm. Det var fantastisk. Altså ej, til at starte med, der havde jeg også sådan et helt... Jeg skulle også gerne lave hiphop, og jeg har også lavet Tupac-musik, og hvorfor er der ikke drengen, der digger mit? Fordi man er teenager, og man vil gerne have, at alle skal kunne lide en, ikke? Altså, så det var helt klart også en udfordring, og nogle gange, det var det. Men jeg lærte at acceptere det, og ligesom sige, okay, det her image, det her ramte pigerne, og jeg kan ikke tilfredsstille alle. Og så begyndte jeg bare at sætte pris på det også, fordi igen, så har jeg også været til hiphop-koncerter mig selv, hvor jeg har set hiphop-publikum er lidt mere chill, der er ikke lige så meget, folk synger ikke lige så meget med, eller går lige så meget mok. Jeg var rimelig glad for mit publikum, altså, men det, jeg havde da helt klart også en indre kamp med, hey, hvornår skal jeg lave noget, der er sådan helt real hiphop, og hvornår skal jeg lave sådan noget, fordi det var man jo, og det er det, jeg var selv, hvor jeg vidste jo godt, det jeg lavede, det var sådan lidt poppet, ikke? Så ligesom hele den her dreng og pige, så var det sådan lidt, altså pladeskab var jo pisse glad for det, og så forretningsmæssigt kunne jeg godt se, jamen det er jo den vej, vi skal gå, men jeg kan huske på anden plade, der sagde jeg også til Chief One, altså nu vil jeg gerne, der er nogle af numrene og beatsene, der minder om Dre Beats, hvor han er sådan rimelig meget tæt op af, ikke? Men det var mig, der ligesom sagde, hey, jeg vil sgu også gerne lige have, for jeg har hørt selv Dr. Dre, jeg har hørt de her ting her. Jeg vil også gerne, det er fint nok, vi laver popnummerne, men vi skal også bare lige have et par numre, hvor... Og så havde jeg da også selv... Jeg havde det sådan med Leonardo DiCaprio. Jeg havde ham, grund af min kæreste på det tidspunkt var helt vild med ham, ikke? Altså, så jeg forstod det jo godt, men selvfølgelig var det hårdt, altså, fordi der var også, og både på Nørrebro, jeg mødte tit drenge, der var sådan, hey, jeg har lyst til at smadre dig, eller fik trusler på telefonen, der, hvor folk ringede, og dengang var der ikke Facebook, men der var der sms'er, eller man kunne ringe op, ikke? Så de ringede og troede, og kom også ud til koncerter for at lave blade og sådan nogle ting, ikke? Så til at starte med, vi var sådan lidt, okay, jeg prøvede at please dem, men så fandt jeg ud, okay, det kan jeg ikke lade sig gøre, så var jeg sådan lidt, fuck it. Altså, og så min egen Nørrebro crew, de var sådan lidt, bror, fuck de der drenge der, vi skal nok passe på dig, og vi tager med rundt, og så fik jeg også bodyguard på et tidspunkt. Og nå. Jeg havde både personlig bodyguard, også når jeg var ude at spille, så jeg havde sådan bodyguard på sådan rimelig meget af dagen, havde jeg en periode, ja. Fordi det var sådan lidt, der var begyndt at komme mange opkald og trusler. Og... Men det er også noget, man hører en del om med de her... de her teenage barnestjerner, eller lidt ældre, jeg husker også Jon Nørgaard, eksempelvis, der vinder Popstars, og der er jo den dokumentar om ham, hvor man ser, at han jo altså bliver svinet til, og folk kaster ting op på scenen og sådan noget. Han går helt ned på det. Mm-hmm. Han er altså heller ikke rigtig sådan måske en af det der crew i baghånden, men altså, det må da have påvirket dig alligevel, på trods af, at du havde din dreng. Ja, ja, 100%. Jeg havde et halvt år faktisk, hvor jeg havde sådan angst. For sådan at gå lidt ud for døren. Altså, fordi det var lige meget, hvor jeg var, så havde jeg en reaktion fra folk. Og jeg boede så lige midt på Nørrebro, som ikke var det bedste sted i verden, og dit og datten, og især ikke, hvis drengene ikke kan lide dig, så er det sådan rimelig meget. Så selvfølgelig, det påvirkede mig. Altså, især som teenager, fordi man er bare så usikker på sig selv, ikke? Altså, så jeg havde lige angst i en kort, meget kort periode, men hvor jeg bare ikke gik så meget ud, og hvor min Nørrebro-dreng også sagde, okay, hvis vi tager ud, så tager vi med dig, og du ved, der var de her ting her, men man mærker efter, ikke? Altså, jeg kan godt forstå dig, mange, det bliver fucked i den her branche her, fordi du, hey, du tjener penge, du, alle folk har mening om det, du kan ikke være alene, du kan ikke, altså du ved, der er så mange ting, der lige pludselig, man skal takle, som du aldrig nogensinde har prøvet før. Og selvfølgelig havde jeg dage, hvor jeg var fucking træt af det, at drengene ikke kunne lide mig. Altså, så jeg beskyttede mig selv ved at få en bodyguard. Der var på et tidspunkt, jeg sagde til min far, hey, nu jeg havde bodyguard på det tidspunkt, når jeg var ude at spille, fordi der var altid folk, der kom og ville lave rav i den. Men der begyndte jeg at sige til min far, nu vil jeg have en privat bodyguard, bare for at føle mig sikker, og så havde jeg også det et års tid, altså et halvt år til et års tid, hvor bare for at, det ville jeg gerne betale for jeg havde den ekstra sikkerhed, altså. Det er også vildt nok det, i den alder der. Mm-hmm, fuldstændig, altså. Jo, de koncerter, du så spiller, var det altid sådan, udover der selvfølgelig måske var en idiot på forreste række, men var det en succes, eller havde du også oplevelser, hvor vi, når man sådan taler med nogle af de her 90'er startnuller stjerner, så er der de fede koncerter, de stadig husker, men der er også ret mange tavlige fra et eller andet storcenter, eller hvor du står foran syv mennesker eller et eller andet. Fuldstændig. Jamen altså, jeg det der var med mit, med pladeskabet og booking og sådan noget igen, det var dem, der styrer meget showet, og de synes, jeg skulle rundt og spille. Fordi mit publikum, hvor skulle vi lande det hen? Jeg kan ikke spille på klubber, for eksempel. Og så havde man solgt nok til at bare køre spillesteder. Det var alligevel også et stort sats at lave. Så jeg var meget på storcenter. Men det, for mig så virkede det rigtig godt, fordi det var ligesom, så kan forældrene komme ind. Så der var mange af de der storcenter, efter jeg spillede, var sådan, vi kan ikke booke dig igen, for du er for stor til det her. Altså, fordi det, så er det jo gratis koncerter. Så der var nogle gange i de her storcenter, der var 3-4.000 mennesker. Altså, det var sådan fuldstændig pægt. Men altså, selvfølgelig er der lorte jobs, og så er der rigtig fede jobs. Men jeg vil jo sige, altså, nu har jeg jo spillet med hele min familie, siden jeg har sunget, siden jeg var 3 år på plejehjem og strøget. Det er lorte jobs. I forhold til, hvis man kan være ude og spille, og så folk kan synge med på din musik, og folk skriger, og det ene eller andet, så er det jo 10 gange federe. Så jeg havde ligesom prøvet i mange år meget værre jobs. Og så er det sådan en, når det er lortejob, så, så kalder man det nyår, ikke? Så er det bare kørt igennem programmet. Jeg synes, Dan, vi lige skal høre lidt fra et nummer. Nu taler vi om det her med at være real, og så blev lagt for had af de sikkert ret misundelige drenge. Og men jeg husker også, vi skulle engang lave sådan et... vi lavede et demobånd, som selvfølgelig optog på kassette, båndoptager, til det her DM i børnerap. Og det var sådan en rigtig lang en. Der mener jeg også, der var en linje, der tog ikke med den endelige version, men en linje, hvor vi lige disser Danny Cool lidt. Altså dig, simpelthen. Og vi talte også med en, der havde vundet året før, foruden til hedder Alexander Henneberg. Han havde Pokerfjes dengang. Jeg tror også, han er ude med riven med dig. Ja, han har også lige disset mig lidt. Ja, men det var sådan en, det blev, og så blev det også lidt i rapkulturen. Jeg havde også min lille ting med Clemens, og jeg havde min lille ting med de forskellige, fordi at igen, man skulle være så real dengang, og det var jeg ikke, men det var mig, der solgte mest af selv. Så det ved, der var sådan en hate, det var, og det var klart, altså, der kom sådan en lille teenager der, der ikke har rappet lige så mange år som de andre, og bare sælger plader og rapper om teenager ting. Men så var der et nummer. Ja. Som vi sådan accepterede, kan jeg huske, på den første plade. Og det hedder Ikke Kun Pop. Ja. Også god titel, ikke? Mm, præcis. Det var med vilje. Skal vi ikke lige høre et minut fra den? No way! Ikke kun pop! Jeg tripper, når jeg ryber. Skidt op! No way! Ikke kun pop! Jeg tripper, når jeg ryber. Skidt non-stop! Og jeg går på, og jeg hitter. Du står af, og du kvitter. Danny Boy, ligesom chokolade fra Ritter. Kort på kort producerer vi rim. Danny og Smoothie, Munterin, Dream Team. Og så snart vi får bolden, dribler vi mod mål. Og skruer, for vi snor os på banen som mål. Bål, motherfucker, bål. Hvad fanden har du ild i? Jeg er med i hot, en big willy. Jeg tripper, når jeg ryber. Fisk, skid, op. Alle mine synger stryger lige et på top. Så jeg nakker nok en grammi. Fordi vi gør, hvad der passer os. Og på det, vi kan lide. Vi pumper lortet op. Straight out, cut back gear. Med DJ, det er cool. Flår med ny sådan her. Tilbage til rødderne. Fem svin, denne her. Dedikeret til brødderne. No way. Hey, kun pop. Jeg tripper, når jeg ryber. Ja, det afspejler nok meget godt, hvordan vi havde det der nummer der, og det var også sådan en, det var til drengene, og vi skulle give den op for drengene, og vi skulle spille smarte, og beatet, det var sådan meget bad boy vibe over det, som jeg har hørt meget på det tidspunkt også. Men jo, det var til drengene, det nummer, det var virkelig, det kæmpede jeg for, det skulle med på det nummer, eller med på pladen, det nummer der. Jeg følte jo også, jeg kæmpede en kamp for hiphoppen dengang, og selvom hiphoppen ikke gav den op for mig, altså fordi jeg var pop, men jeg følte jo, at jeg tog den videre til mainstream, altså fordi lige pludselig var det unge piger, der hørte hiphop, og det var der jo ikke på det tidspunkt. På det tidspunkt var det en drenge ting at høre hiphop og være nede med hele det her, i hvert fald for det meste, ikke? Så jeg følte jo også, at jeg fik hiphoppen ud til pigerne og kæmpede en kamp for hiphoppen, men hiphopperne følte ikke det samme. Nej, men nu kommer der lige til undsætning, ja. Og du bliver jo desværre aldrig nogensinde berømt hiphopper selv. Men der var virkelig to år, hvor det var det eneste, vi gik op i. Mm-hmm. Og der husker jeg faktisk, at din plade gjorde en ret stor forskel. Mm-hmm. Fordi vi netop kunne spejle os ind på vores egen alder. Mm-hmm. Og det var virkelig, at man hørte din plade, og så var det bare hjem, og så var det rib et eller andet dårlig musik på et eller andet elendigt musikprogram, der var det engang. For, og så bare hjem og give den gas og skrive tekster. Den ro skal vi lige have Tusind tak. Ja, men jeg synes også selv, altså, det var også vanvittigt at se, hvor meget der startede efterfølgende. Creamy, som jeg også var kærester med i nogle år, den ene af dem. Men alt fra børnemiljøkompris til alle de der koncepter, der kom, hvor meget altså musikbranchen også nu lever af de her ungdomsprojekter, ikke? Og selvfølgelig også, at jeg ligesom gjorde noget for hiphoppen og fik den ind mainstream, så tak, det er jeg glad for at høre, fordi det er ikke altid, jeg får den anerkendelse. Men altså, du var kæreste med en for Creamy? Ja, det var jeg sgu. Altså, det var næsten for godt til at være sandt. Er det ikke det? Jo, det var, vi levede lidt for godt også. Vi begge to tjente penge, og begge to var kendiser, og vi mødtes til Grammy, ja, og så var det efterfesten til Grammy. Og I begge to, hvor gamle her? Vi er igen sådan noget... Vi er samme alder, jeg er sådan... 14 eller noget? Ja, vi er begge to lige blevet 15, tror jeg, lige på det her tidspunkt. 14-15. 14 skal til at blive 15. Hvor jeg er på vej hjem fra Grammys, rimelig fuld og 14 år gammel, og drukket alt for meget, og slinger derudad, og står og venter på en taxa, og så kommer hendes storebror hen, og siger, hey, skal du også bruge en taxa? Skal vi dele en? Så siger jeg, det kan vi godt. Så kommer hopper vi ind og siger, ja, men jeg er storbror til hende, den ene for Creamy, og den ene, og jeg havde jo lagt mærke til, for det var den eneste i musikbranchen, som var min alder på det tidspunkt. Der var jo ikke andre på min alder, så det var sådan lidt, man var lidt destin til at skulle mødes og skulle snakke sammen på et eller andet tidspunkt, ikke? Jeg vidste bare ikke, at jeg ville få nummeret af hende, eller til hende igennem storbror. Men han spørger mig så i taxaen, hvad, hvis jeg må få nummeret på din søster, så må du få nummeret på min søster. Og så udvekslede vi lige telefonnummer der. Ja, det er sagt. Og så skrev jeg til hende dagen efter, og så, ja, så... Men altså, vi connectede jo også bare, fordi vi igen havde prøvet alle de her absurd, mærkelige ting, som man ikke kan snakke med nogen mennesker om. Altså, jeg kunne snakke med min søster om det, som havde prøvet det selv, men lige meget om folk gerne vil lytte og gerne vil være gode venner, så kan de jo ikke forstå det, før de er i det, ikke? Og det, så lige pludselig mødte jeg hende, som har været i de samme ting, og solgte flere plader end mig, de stak jo fuldstændig af. Altså, deres første plade var sådan noget 200.000, den solgte, eller sådan helt vanvittigt. Så det stak jo også helt af for dem, ikke? Så vi levede lige sådan en kendisliv og mødtes på hoteller og var med til hinandens fotoshoot og dit og datten i nogle år. Hvordan gik det for de to andre? Du gav også nummer den anden vej, ikke? De var bare venner, faktisk. Det var sådan lidt, der skete ikke så meget. Jeg tror, de var på en date, faktisk, men der skete sgu ikke mere end det. Men ja, det har måske også været lidt for weird. En dobbelt date-familie. En god familiefest, ikke? Ja, fuldstændig. Daniel Sørensen. Tidligere, og stadigvæk kendt som Danny Cool i nyerne i hvert fald, når du lige tropper op på en scene. Ja, ja. Der er en ting, jeg bliver nødt til at spille for dig. Mm. Og det er... Er det dit eget nummer, jeg skal høre nu, eller nej? Ja, altså, det ligger på min computer. Okay. Og jeg har... det har ligget der meget længe. Det er fra 2000, det her. Så det passer meget godt med, at vi lige har hørt dig rigtig meget. Det er 99, så lavede det her kassettebånd, så kom vi den her finale DM i børnerap. Fedt. Hvor dommerne øvrigt var sådan noget Clemens og Miss Mokupa. Ja. Og jeg tror også, det var Jokeren. Men det var sådan rigtig tidsbillede, ikke? Ja, og så en ung Anders Mattesen, som... som vært, eller hvad var det, ja. Og så Peder fra Gramsespæk, som der har lavet beatet. De var også geniale. Kæft, jeg elsker Gramsespæk på dem. Ja, altså, de var store, de var store dengang. Store. Men jeg vil næsten ikke kunne leve mig selv, uden at spille lidt af det. Jamen, det glæder mig til. Det er der undrer mig lidt, ikke? Det er det, når jeg hører det igen her. Ja. Så ham, min ven, Mikkel Schaefer, der kaldte sig for MC Check. Fedt navn. Ja, jeg hedder MC Guffe. Vi er jo kaldt Guffe, jeg ved ikke helt hvorfor. og vi havde selvfølgelig, altså Odense-posen. Ja. Okay, vi har fået Odense, alle havde noget med poser. Jeg vidste ikke helt, hvorfor man gjorde det, kan jeg huske, men og så havde noget med hiphop-narkosen, det rimer. Nice. Sådan nogenlunde. Men det, da jeg hørte det igen, der har vi sådan nogle stemmer her begge to. Og vi kan slet ikke have forskel på os, det er sådan to sådan mus. Men jeg forstår ikke, min stemme ikke er gået rigtig i overgang her. For det er din, der du er, ikke? Nej, den lyder så også lidt anderledes, måske. Jamen, den første plade er ikke gået i overgang, og den går i overgang lige ved omkring anden plade, faktisk. Det er en helt anden snak. Ja. Ja. Så den sker under, og jeg kan også huske, at pladeskab er lidt nervøs for det, og hvad fanden gør vi, og hvis du ikke kender spil lige pludselig, og ja. Så den var også meget lys, og meget mærkeligt. Altså, nu sætter jeg også bare pladen på, når jeg ud og spille nu, som min egen... stemme for dengang kører bare i baggrunden. Fordi jeg har ikke nogen instrumentale numrene, fordi de findes bare ikke mere. Oh. Den computer er brændt ned et eller andet sted, så jeg har kun pladen, jeg kan sætte på. Og så rapper bare ind over. Så det er helt klasse. Det er helt tilbage for både mig og den anden stemme, når jeg er ude at spille. Ja. Så du rapper simpelthen hen over din egen 13-årige stemme? Eller noget jeg giver en sådan dyb dop. Ja, sagt. Jeg lover, at vi spiller ikke det hele. Ej, vi vil gerne høre det. Selv det bare 2 minutter. Så må du, altså, du skal være... meget ærlig. Ja. Jeg bemærker, at teksten er ret hardcore i forhold til, hvad vi som på det her tidspunkt 12-13-årige knægte og oplevede i Odense. Det kan du lige grine i dag. Ja. Og hvem der er, det må du selv gætte dig til, for du lyder fuldstændig ens. Du ved det heller ikke selv, eller? Det er mig, jeg bryder ind og siger, at vi har mere talent, end du aner. Derfra kan du høre mig. Okay. Er du klar? Jeg er klar. Men i år, der er der simpelthen tale om MC Guffer, MC Shake, også kaldet Odense Posen. De kommer her med hiphop-narkosen! Det er hiphop, det der. Hvad så der, København er I nede med? Hvad så der, København? Yo! Hey, yo, du ved, jeg er MC Shake. Giver de andre MC et smæk. Skruer kæresten lys og blav et projekt. Styrer lort i 2000. Er stadig ved rose, whisky, smager, pop, rom og cola. Jeg danser ikke yoga, nej, jeg stopper mine fødder. Ligger, kigger på en pige med store nødder. Vi har mere talent end du aner. Battler alle vores kompaner. Nej, så dem som lommer. Straffer dem, der ikke er hiphopper. Vi er rappers, kukrone ridder. Vores talent vokser, som alle vi tager. Det er jo videre. Eller wannabe's, som er videre. pokerfjæs, så tror jeg lige... Og pokerfjæs var jo lige om sidste års vinder, og så kendte vi jo lidt foden til. Ja. Han var jo med, så vi lige kunne, så kunne, okay, pege på, så kunne pege på. Og så var der en beef mellem ham og nogen fra nogle københavnere, og så kørte den der bare. Min pose mod din pose. Fedt, det er fedt, det der. Jeg tror faktisk, jeg kan huske det nummer der. Fordi jeg hørte de der plader. Kom det ikke ud på en plade også? Ja. Jeg kan huske den plade der. Jeg kan huske det der beat. Det er meget stort for mig, det er Danny Kuhl. Ja, det kan jeg godt huske det der, fordi jeg fulgte også med på det der, for jeg synes, det var fedt. Og igen, jeg var den modsatte grøft, som mange af de der lige havde. Jo, men jeg skulle følge med, jeg skulle ligesom lytte til det, så jeg kan godt huske det nummer, det var fedt. Det var det, altså, kæft, hvor man dedikeret, ikke? Altså, det er det hele, altså, og Burger King og bliver også nævnt. Og det Burger det, King og Wildstyle Who. Fuldstændig. Altså, det var virkelig en, jeg synes, det var en kultur lige. Det var det, de altså, år. Det var hele vejen rundt, ikke? Altså, man dyrkede det virkelig. Og især det der DM, det var et godt koncept. Altså, det er lidt ærgerligt, det stoppede faktisk. Der var jo mange gode kunstnere med i... Ja, på en eller anden måde, det er jo også nemt at sidde og sige, når jeg selv var en del af det, men på en eller anden måde, synes jeg sgu også, det var egentlig også federe end alt det der MGP, hvor det går fuldstændig op i, hvordan de ser ud, og der sidder nogle ældre mænd, som har skrevet de her, de her sange, det er blevet så fuldstændig kommercialiseret, ikke? Fuldstændig. Og det her, det var sgu altså bare nogle drenge og piger, som... Og ærligt, ikke? Altså, det var rimelig ærligt, men jeg havde også en samtale med Chief One for ikke så lang tid siden, hvor det var sådan, hvor vi bare reminiscede lidt om nogle af de ting, vi gjorde, hvor det havde jo aldrig gået den dag i dag. Altså, man måtte lidt mere dengang, ikke? Mm. Altså, nu er det hele lidt mere kontrolleret. Altså, jeg kan huske, efter den første plade, den fejrede vi med en whisky-smagning, og der har jeg været 13 år gammel. Hvor mig og min backup rapper, min DJ med de her tre voksne mænd, og så bare rundt på restauranter og smage whisky og være fuldstændig stiv og blive sendt hjem i en taxa og brækser og alle de der. Det var jo aldrig gået den dag i dag. Men Danny Kuhl, nu har jeg spillet lidt fra Odenseposen. Odenseposen. Jeg ved ikke, om det er til glæde for hiphop-narkosen. Jeg ved ikke, om det er glæde for nogle lyttere, men nu har jeg gjort det, og... props for det. Jeg synes virkelig, det var... Og det er jo det heldige, når man får lov til at være radiovært, du selv kan bestemme, hvad der bliver, bliver sendt. Så kan de fire mig dagen efter. Og det skete i hvert fald i år 2000, og din plade fra 99. Men du laver en plade mere. Mm. Men så slutter lejen jo også forholdsvis tidligt, faktisk. Mm. Og det valg er jo på en eller anden måde ret vildt. Mm. Fordi at det var da svært at stoppe, kunne jeg forestille mig. Jeg vil ikke prøve at fortælle, hvad der sker, siden du lige pludselig trækker stikket? Jo. Jamen, det er en lidt lang historie, men prøv at gøre den lidt kort her. Men altså, i bund og grund, så handlede det om, at jeg var ved at være bare lidt træt af det hele. Altså, det var sådan, jeg kunne mærke, okay, autografskrivning, ud at spille, der var ikke noget af det, jeg synes, der var sjovt mere. Og det var jo et eller andet sted, jeg tror bare, den lille Daniel inde i mig, som ligesom sagde, hvem fanden er du, og hvad står du for, og det er alle de her ting. Og det var det, jeg kunne mærke til sidst. Der var det sådan, lidt som om, jeg var begyndt at komme lidt bagud, ikke fordi jeg havde været mange ting igennem, men bagud med, hvem jeg var, hvor mine teenagevenner har lavet den der udvikling fra de 14 til de 18, ikke? Hvor de er i gang med at finde ud af, hvem jeg er, og alle de her ting her. Det havde jeg ikke gjort i det år. Jeg har bare arbejdet og ligesom kørt Danny Kuhl image, men jeg følte mig ikke som Danny Kuhl. Og det var det, der var lidt svært til sidst. Det var sådan, jeg følte faktisk, jeg var meget langt væk fra den her karakter, som alle folk troede, jeg var. Mm. Som var den smarte, udadvendte hiphopper, der kommer og kører i sin limousine. Og i ærlig snak, så var jeg nok bare en meget genert dreng, faktisk. Så jeg ikke vågnede op, men jeg havde begyndt at ligesom at føle, okay, jeg var ved at være træt af alle de her ting her, og kunne ikke overskue det, og var sådan lidt, okay, jamen, hvorfor gør jeg det så? Altså, og anden plade havde også solgt godt, den har bare været halveret, så det var heller ikke fordi, at kan man sige, vi stod lidt med skillevejen med branchen, hvor pladeskaber, de var ikke helt tilfredse, fordi den havde kun solgt sådan noget 45.000 eller sådan noget om anden plade. Så de var ikke helt glade, men de var heller ikke sådan, at de skulle droppe mig og sådan noget. Så der var sådan der, så vi blev faktisk enige om, at timingsmæssigt, hvor jeg begyndte at få det sådan, hvor jeg begyndte at være træt af det hele, der står jeg med en diskussion om pladeskaber, om man skal fortsætte samarbejde eller ikke skal. Og så synes jeg bare, at det passede lidt sammen det hele, og så var det sådan lidt, jamen, stoppede det lidt fra den ene dag til den anden, ikke? Hvor jeg bare sagde, nu har jeg ligesom fået nok af det hele. Og min far har altid sagt, du siger bare til, hvis du ikke gider det her. Han var min manager og lige tænkte sig, han var med over. Og han kunne også godt mærke på mig til sidst. Jeg havde brug for at finde ud af, hvem er Daniel? Og ligesom lægge Danny Kuhl på hylden, og jeg begyndte at søge tilbage til mine gamle Nørrebro-drenge, venner. Gik ud og fik et normalt job, og ligesom med vilje gav mig selv de her oplevelser, og ligesom kottede det hele fra. Jeg stoppede fuldstændig med at gå til releasefester, jeg stoppede fuldstændig med at mingelere med folk, og jeg lavede bare den ene dag til den anden, så gik jeg bare væk fra rampelyset, og ligesom tilbage til Nørrebro, og sammen med mine drengevenner. Og det var simpelthen bare, jeg var havde fået nok, ikke? Altså, man havde bare sådan, du ved, det hele drejede sig om mig i de sidste 4-5 år af mit liv. Og der var sådan en, der var mærkelige ting, ikke? Altså at være 17 år og være træt af at være sammen med piger, fordi at det bare bliver trivielt. Altså, det er jo en mærkelig, det er jo så weird i den alder, hvor man er en liderlig teenager og bare med ud og udforske at være sammen med så mange piger som muligt. Der har allerede været sammen med min del og var sådan træt af det, ved du, var sådan, hvornår får jeg det modstand, hvornår er sådan, altså du ved, der var jo mange ting, der var surrealistisk, så jeg havde bare brug for at finde ud, okay, sådan hænger verden ikke sammen. Det kan ikke passe, at den her virkelighed, jeg har levet de sidste 4 år, det tror jeg i hvert fald ikke, for når jeg kigger på andre folks liv, så er det ikke sådan, det hænger sammen. Så jeg havde ligesom brug for at bare prøve at leve et normalt liv og finde ud af, hvad kan jeg bedst lide, vil jeg gerne leve det her stjerneliv, eller vil jeg gerne leve et mere stille og roligt, og så fandt jeg faktisk ud af, at jeg bedre kan lide at være iværksætter. Efterfølgende, det tager lige nogle år, men der lærer mere og mere faktisk, at jeg kan meget bedre lide at være iværksætter og lave tingene. Jeg er afhængig af at skabe ting. Det er derfor, jeg tror, jeg elsker musikbranchen, fordi der skaber noget hele tiden. Men jeg kan meget bedre lide at være bag mikrofonen. Altså, så... Så det var sådan en dag, nu skal du tage dig sammen og finde ud af, hvem er du? Altså, fordi jeg var sgu ikke Danny Cool, det havde jeg fundet ud af, det var ikke mig. Så det var ligesom, hvem er ham den anden, ikke? Mm. Men nu har du så, i hvert fald til en vis grad, genoplevet Danny Cool. Mm. Jeg kan udfra, at det også har været en overvejelse bag den beslutning. Mm, helt klart. Altså, og ville der jo komme nogen? Altså, det var 20 år siden, og jeg har udgivet et nummer faktisk her for 2 år siden, men det var sådan et, jeg havde ikke udgivet noget i... Må det have været så, det 18 år, hvor jeg ikke havde nærmest udgivet noget, så smider den ud. Men jo, det var helt klart, der var overvejelser, og skal man blive ved med det her, altså et eller andet sted, så kan jeg godt forstå, andre musikere står og tænker, hvad fanden laver ham der, og han bliver ved med at køre på det her brand, som er 20 år gammelt, og... Men igen, jeg har da også sådan, jeg er så fucking ligeglad med, hvad folk tænker, og jeg havde da sådan, jeg har fået henvendelser fra folk, og så tænker, nu prøver vi, og så ser vi, fordi... Hvis der ikke er nogen, der gider at komme, så lader vi være. Altså, så siger jeg bare, så canceler jeg koncerten, hvis det er det. Men det er også derfor, jeg tog lidt mindre sted, fordi jeg anede ikke, vil der overhovedet komme nogen, eller hvad nogen synes, det her det var sjovt, ikke? Men vi tog chancen, også fordi et eller andet sted, så tror jeg også for mig selv, at jeg stoppede fra en dag til en anden så brat. Så jeg nåede ikke. Og på den måde, på det tidspunkt, hvor jeg stopper faktisk, det er også en del af det. Jeg kunne også mærke, det sidste års tid og halvanden år af min karriere, så var der begyndt at blive mode og ikke kunne lide mig. Og det er det, der er så svært, når du rammer teenagerne. Fordi så det godt være, at du rammer dem sindssygt meget, når de der 13, 14, 15 år. Men på et tidspunkt, så skal de bevise, at de også vil blive voksne. Og det vil de ændre musiksmag, og de ændres, finde ud af, hvem de er, fordi de har lavet den her dannelses. Prøver i hvert fald at finde ud af, hvem de er. Ikke? Og så bliver det lige pludselig mode på et tidspunkt, blandt folk i min egen alder, og ikke kan lide Danny Cool. Mm. Og den havde jeg ligesom ramt, kunne jeg mærke på det tidspunkt. Det var nærmest lige meget, hvad jeg lavede. Om jeg så lavede noget, der var helt hardcore, eller om jeg lavede, så var det bare, det var sådan, det var nu, at hvis du skulle være voksen og vise, at du ikke var en teenager mere, så kan du ikke lide Danny Cool. Så jeg kunne også ligesom mærke, at hele den ting var også på vej, hvor jeg sagde, okay, vil jeg tage den her kamp op, eller skal jeg bare nu lige trække mig tilbage, og så kan det være senere hen, jeg tager den op, eller en eller andet. Så ja, det var en kombination af mange ting, der ligesom spillede ind, ikke? Ja. Men, du har det sjovt med det, virker til. Mm. Og, det hygger mig sindssygt meget med det. Altså, også fordi det er en helt anden måde nu, når man er ude at spille. Ikke? Nu er det jo ikke, skal de være kritiske, kan vi lide det, eller kan vi ikke lide det, eller hatersne er det jo heller ikke mere, som de var dengang. Nogle gange, så kom der jo altså, kærestepar ud og ville kaste æg på mig, fordi at kæresten ikke kunne lide mig, eller sådan noget. Ikke? Altså, så der er masser af overvejelser, men på grund af, at responsen har været så god, så var der ikke så mange overvejelser igen med det. Så tænker nu prøver vi det, og hvis det ikke virker, så fuck it, så aflyser jeg koncerten, og så lægger jeg ikke en ny koncert op igen. Nu er det lige før, man kan overveje, at man skal lave en til slutningen af året, fordi der er stadig mange folk, der ikke har været inde og se den, som gerne vil ind og se det, ikke? Og hvis du vælger at adde nogle ekstra koncerter, så lover jeg, at jeg kommer med... måske en pokerfjes. Ja, det kunne være fedt. Alexander, han bor stadig i Odense. Gør han det? Jeg var et eller andet med mig i pokerfjes også. Hvad fanden var det? Jeg dissede også i et interview eller sådan noget. Der var et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det var. Vi havde en eller anden beefgørende også. Det kan være, at I kan tale ud efter showet. Ja, fuldstændig. Ja, vi lige tager den senere. Efter, ja. Der var mange af de der DM'er, vi var med. Det. Jeg skulle altid lige have et par linjer på vejen. Men Daniel Sørensen, som er dit borgerlige navn. Ja. Tak fordi du blev gæsteprogrammet. Det er mig, der takker. Tak for at jeg måtte komme. Sommer. Lytter til et samme klip fra Eko 24/7. Sommer. Du lytter til et sammenklip. Sommer. Der er krise for Jamie Oliver. 26 af kendiskokkens restauranter er sat under administration, og måske skal de simpelthen lukke. Og 23 af de 26 restauranter hører under kæden Jamie's Italian og ligger rundt omkring i Storbritannien. Og Jamie Oliver, han er selvfølgelig selv ked af det, men i Italien er der faktisk mange, der godter sig. De håner faktisk Jamie Olivers italienske mad. Velkommen til dig, Eva Ravnbøl. Tak. Du er TV2's korrespondent, bosiddende i Rom, er det ikke rigtigt? Det er nemlig rigtigt. Ja. Jeg er i Rom lige nu. Perfekt. Og du har fuldstændig ret. Pressen hernede er gået selvsving over det her. Selvfølgelig er de ikke rigtig skadefru. Det siger de i hvert fald ikke sådan helt tydeligt, eller skriver utvetydigt. Men de har ikke meget til overs for Jamie Olivers fortolkninger af de traditionelle italienske retter. Og hvorfor har de ikke det? Jamen, det er fordi, han har tilladt sig at bruge nogle helt forkerte ingredienser i nogle af de allermest berømte retter. For eksempel laver han carbonara med spansk chorizo-pølse, og så laver han vitello tonnato med kalkunkød i stedet for. Og så noget af det, der falder mange italienere for brystet, det er, at han laver sådan en masse rusk om snusk. Altså han blander alt for mange ingredienser sammen, og så står han så kægt og siger, at det hele er så smart og enkelt og italiensk. Og de synes ikke, det er enkelt, når der er så mange ingredienser i, fordi det er jo netop det italienske køkken er berømt for, det er denne her rigtig enkelhed, netop at en ret kan smage himmelsk ved kun måske at bestå af 3-4 forskellige ting. Mm. Det lyder som om italienerne her er en lille smule konservative. De er meget konservative. Altså, på nettet kan man gå ind og finde artikler fra de seneste mange år, hvor de kritiserer Jamie Oliver for netop hans italienske opskrifter. At nogen kalder ham katastrofekokken og den kulinariske terrorist oven i købet. Og der er nogen, der vil prikke øjnene ud på ham. Han udgav en bog for nogle år siden, som faktisk blev oversat til italiensk, som hed Jamie laver italiensk mad. Og der er en forside, som blev kritiseret kraftigt, kan jeg huske. Og jeg har lige været inde og tjekke den op i dag, og der sidder han faktisk sådan helt glad, som han jo altid er næsten, med to gafler nede i nogle fettuccine. Altså det er jo i sig selv kikset at spise fettuccine med to gafler. Og så ligger der en masse salat rundt om, altså, og så er der flere, der sådan har skrevet og kommenteret, hvordan de fettuccine dog kan blive blandet med agurk og kål og så videre, så videre. Der er intet italiensk over det forside billede. Hvad, du har talt med mesterkokken Alessandro Borghese. Hvad siger han om Jamie Oliver? Var det godt nok udtalt? Det var helt fantastisk, før du udtalte. Der er intet at sætte på det. Jamen, Alessandro Borghese, han er sådan en pendant til Oliver, fordi han er også ung og smart og kører på motorcykel og er sådan drenget stil og har gjort madlavning sådan hipt også blandt unge. Og for mange år siden var jeg med i et af hans programmer hernede, og vi talte sammen, og jeg mødte ham ved flere lejligheder. Og da jeg talte om Jamie Oliver, som jeg synes har gjort meget godt for i hvert fald skandinaver og briter, som måske har lært at være lidt mindre slaver af opskrifter osv., han har den der dejlige spontane tilgang til at lave mad, så sagde han, nævn ham ikke med et ord. Jeg har set ham putte både creme fraiche og Dijon sennep i italiensk mad, og det er helt no-go. Så han ville overhovedet ikke blåstemple noget af det, Jamie Oliver stod for. Men retfærdigvis vil jeg lige sige, at jeg i dag har læst en artikel, som faktisk roser Jamie Oliver for at have banet vejen for, at der nu er kommet flere bedre italienske restauranter i for eksempel London, men i det hele taget Storbritannien. For han var sådan lidt first mover og lavede de her restauranter for allerede en del år siden. Og efterfølgende, så er han blevet, ifølge den artikel her fra Republika, der er han blevet overhalet, kan man sige, indenom af nogen, som er dygtigere, end han er til at lave italiensk mad. Og der er kommet utrolig mange italienere til London de seneste år på grund af den økonomiske krise her i Italien. Der bor over 500.000 italienere nu i London. Og det vil sige, at man kan få egnsretter fra Calabrien og Toscana og Puglia, Sardinien og så videre på meget højt niveau i London. Og det er der mange, der har fundet ud af. Folk har fået bedre og bedre smag, og så vil de ikke have det der falske italienske køkken, som de har betegnet det som. Jeg synes, at det er altså på en eller anden måde altså også lidt groft, du ved. Altså, Jamie Oliver står til nu og skulle... Altså, han har nok penge nok, ikke? Men... der står en masse mennesker, der måske mister deres arbejde. Jeg tror, det er 1.300 mennesker, der måske mister deres arbejde. Og så mange restauranter lukker, og så går de italienske medier altså i selvsving i forhåndelse. Ja, det er rigtigt nok. Men det er fordi, man lige rammer dem der, hvor det er et meget, meget ømt punkt for italiener. Det er virkelig en stolthed, de har med deres køkken. De er ikke stolte af ret meget andet. Det sejler jo hernede med økonomien, og der er så mange ting, der ikke fungerer osv. Så lige netop der... Jeg plejer altid at sige, at italienerne er sådan meget loose med både færdselsloven og straffeloven, men ikke madloven. Den må man simpelthen ikke bryde. Men altså, jeg vil lige sige, at det bliver nævnt i aviserne hernede, at der er mange mennesker, der står til at miste deres arbejde, og det synes de selvfølgelig ikke er spor positivt. Så det her handler kun om madkvalitet. Det handler ikke om, at de er skadefro i forhold til, at det går Jamie Oliver dårligt. Kan du ikke lige igen her repetere for lytterne, altså præcis hvad han gør galt her i de her to forskellige retter? Altså spaghetti carbonara, den kender alle jo. Hvordan er det, den skal være, og hvordan gør Jamie Oliver det forkert? Jamen, en ægte carbonara består faktisk kun af æg, ikke blomme, siger nogen. Nogen putter en hvide i til tre blommer, men lad os sige, den ægte er æggeblommer, og så er det guanciale. Det er noget særligt flæsk, som er her... fra Lazio, som er den region, Rom ligger i. Der er to meget berømte retter, carbonara og amatriciana, som indeholder det her kæbeflæsk, der hedder guanciale. Det er meget vigtigt. Og så skal der pecorino-ost i. Der må ikke komme fløde i det, der er mange, der tror i udlandet, og der må absolut heller ikke komme spanske pølser i. Og det er det, Jamie Oliver putter i, og han putter yoghurt i. Det er også meget skandaløst at putte yoghurt i en carbonara. Det indgår også i hans opskrift. I øvrigt, apropos amatriciana, som er den her anden meget berømte ret fra den lille by Amatrice, 100 km nord for Rom, som blev ødelagt ved et meget voldsomt jordskælv for 2,5 år siden. Der er flere kokke, som har lavet den ret forkert. Så kommunen har været nødt til at lægge sag an mod nogle forskellige kokke. Blandt andre en italiensk kok fra Milano, der hedder Cracco. Han har været nødt til at skrive undskyld til borgmesteren og kommunen, fordi han havde puttet hvidløg i den der amatriciana-sovs. Så det er altså noget, man tager meget alvorligt. Jamen, det er jo på en eller anden måde altså fuldstændig vanvittigt. Så den nemmeste måde at komme i problemer, det er jo at tage til Italien, sætte gadekøkken op, og så bare stå og hælde noget flæskesvær ned i en carbonara, så gør det jo fuldstændig galt. Jamen, der var en kæmpe sag for et års tid siden med en åbenbart meget berømt fransk hjemmeside, som viser opskrifter og små videoer med, hvordan man laver forskellige retter. Og de havde lavet sådan en all-in-one-pot carbonara, som altså, folk blev så forarvet over. Altså, de proppede alting ned på én gang i én gryde, altså vand og pasta og... flæsk og æg og salt og så videre, og så tændte de bare, og så sagde de, så var den carbonara færdig i løbet af nogle minutter. Det var jo en værre gang ruskumsnusk. Så nej, man skal simpelthen ikke komme for godt i gang med lige præcis det. Der er italienerne utrolig ærekære og stolte af deres køkken og meget, meget konservative. Ja, ja, det må man... Nå, konkluderer. Eva Rambøl, vi har ikke mere tid, men du er som sagt TV2's korrespondent i Italien. Ja, ja. Men det var hyggeligt at tale med dig. Ja, i lige måde. Tak for, at du er med. Tak. Hej, hej. Du lytter til Radio 24/7.